gemeente te vergeefs. Als u niet bent door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Iets wat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Op dit moment lijkt het wel of Israël in oorlog is. En dat komt niet omdat er geen diplomatieke oplossing is voor het Israëlische en Palestijnse probleem. Het is ook niet het gevolg van armoede onder de Arabieren. Dit is een godsdienstoorlog. En die wordt aangewakkerd door de leider van de Palestijnen, Mahmoud Abbas. En Hamas in Gaza. Israël wordt ervan beschuldigd de regels voor het bezoeken van de Tempelberg te hebben veranderd. Maar kort geleden zei Abbas in een toespraak op de televisie: de Al-Aqsa-moskee is van ons en zij, de Joden, hebben geen recht om die met hun smerige voeten te verontreinigen. We zegenen elke druppel bloed die voor Jeruzalem wordt vergoten en dat is schoon en zuiver bloed, bloed vergoten voor Allah. Ja, dat was natuurlijk een duidelijke oproep aan de moslims uit Judea en Samaria om in heel Israël Joden aan te vallen. En elke dag horen we nu over de grote aantallen doden en gewonden die er vallen. En dat brengt een geest van angst en vrees onder het Joodse volk in Israël. En er is natuurlijk een grote druk op de regering om iets te doen. Hoewel er natuurlijk al heel veel gedaan wordt. Dit is een geestelijke oorlog en een belangrijke tijd voor voorbeden. Laten we daarom bidden dat het volk van Israël beschermd zal worden tegen deze geest van vrees en dat ze in hun nood zullen opzien en het zullen uitroepen tot de God van Israël, die hun koning en Messias aan hen zal openbaren. En laten we bidden voor de regering, dat de regering zal weten wat ze moet doen. Thank you. Eind vorige week gaf Netanyahu een persconferentie en hij zag heel veel vijandige vragen op zich afkomen. Heel duidelijk gaf hij de waarheid weer, waarbij hij er niet voor terugdeinsde, moedig en herhaaldelijk de Palestijnse ophitsing en leugens aan te wijzen als oorzaak van deze geweldsuitbarstingen. We bidden daarom voor deze leider van Israël. We bidden voor fysieke, mentale en geestelijke bescherming. En we danken God dat hij Bibi gebruikt als iemand die de waarheid spreekt. En we blijven bidden om wijsheid en goede raadgevers voor de premier. En bovenal dat hij met Gods gezag bekleed zal zijn. We bidden om genade, dat hij dat gezag ook zal uitoefenen. Dank u, Heer, dat u bij hem bent en bij de regering en alle die zulke belangrijke beslissingen moeten nemen, juist in deze tijd. Het effect en de gevolgen van het terrorisme wat er nu in Israël plaatsvindt is enorm. Veel mensen zijn verlamd van angst. De straten in Jeruzalem zijn rustig, want de meeste mensen blijven nu binnen. We horen berichten over de geestelijke zwaarte die er hangt over Jeruzalem. Moeders die bang zijn om hun kinderen naar school te brengen. En veel mensen vermijden om te reizen met bus of trein. De hele dag door loeien de sirenes van politie en ambulanceauto's. En daarom willen we bidden om troost en heling voor Israël. In Jesaja 61 vers 1 tot 3 staat het zo. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En daarom bidden we dit moment voor al diegenen die rouwen om hun geliefde. We bidden voor moed en veerkracht voor de mensen. En we bidden om alertheid voor iedereen en speciaal voor de veiligheidsdiensten, de mensen met uniformen en de werkers op de ambulances. Ja, Heere, wilt u de veiligheidsmensen bewaren voor de verkeerde reacties, ook als ze moe geworden zijn of bevreesd of vol met woede zitten. En zo bidden we, Heer, reinig uw volk van alle verbitteringen van de geest van angst, zodat ze dwars door alles heen zullen zien dat u regeert. En ook willen we ons gebed op dit moment speciaal richten tegen de media. In de eerste plaats de sociale media in de Palestijnse gebieden. Er worden enorm veel terreurboodschappen verstuurd, Facebook, Twitter, waardoor jonge mensen tot moord worden aangezet. Er zijn ook YouTube-filmpjes waar mensen leren hoe ze met hun mes anderen kunnen verwonden. En daarop bidden we dat God deze macht van beïnvloeding zal verbreken. En we roepen het uit tot de Almachtige om de vijanden van Israël te beschamen. Vorige week beschuldigde Abbas in een toespraak Israël ervan een tiener in koele bloeden te hebben geëxecuteerd. Het was Ahmed Manasra. Hij had op iemand ingestoken en de jongen kwam even later levend en wel op de televisie en bevindt zich op dit moment in een ziekenhuis in Israël waar hij herstelt van zijn wonden, terwijl zijn slachtoffer in kritieke toestand is. En ook willen we een moment bidden voor de media in ons land. In de krantenkoppen en op radio en televisie gaat het nu meestal over de Israëlische politie of het leger dat Palestijnen heeft doodgeschoten. En aan het eind van zo'n bericht dan blijkt dat het een Palestijn was die aan het steken was met een mes. En daarom willen we bidden dat de leugens zullen worden ontmaskerd. En dat allen die leugens zaaien, dat ze aan het licht zullen worden gebracht. We bidden voor de waarheid, dat die naar voren zal komen. Overal in de media. En te midden van al dit geweld wat op ons afkomt, in deze tijd uit Israël, willen we toch de Heere God, de God van Israël, Yahweh, de lof en de eer brengen. En we willen zijn woord proclameren. Eén ding is zeker, u verandert niet. U raakt niet gefrustreerd. Uw plannen zullen ten uitvoer worden gebracht. U bent getrouw en barmhartig. En uw barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. U zit op de troon en u bent de koning der ere. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Psalm 37 vers 1 tot 5 zegt: ontsteek u niet in woede over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene grasgeutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, en dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. En in tegenstelling tot de doodscultuur van de islam, willen we zeggen: Am Israël Gai, dank u Heer dat het volk van Israël leeft.

Manavu, Manavu, Mishkenotecha Adonai, Manavu. Yeshua, Redeemer. Zion is calling, Aliyah. Radioisrael.nl. Het is nu 11 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En Karel van Essen. Shalom luisteraars. Israël is in de greep van angst. Aanslagen met messen, vuurwapens en stenen. De seculiere pers houdt beide partijen verantwoordelijk. Bij Radio Israël hoort u het andere verhaal. Zo hebben we vandaag een interview met Marieke Veldman uit Jeruzalem, die afgelopen week een aanslag op miraculeuze wijze heeft overleefd. Nederlandse kranten en teletext hebben haar kort genoemd. De minister van Buitenlandse Zaken, minister Koenders, heeft ook nog contact met haar gehad. Deze uitzending staat dan ook voornamelijk in het teken van de terreur in Israël. Welkom bij Frontline Israël. van de cd die ik pas in Israël gekocht heb. Hij was eigenlijk voor mijn zoon bestemd, maar u hoort hem nu ook op Radio Israël. En ik heb hem heel wat keertjes gedraaid, allerlei nummers. Het zijn allemaal gebeden, ook teksten uit de Bijbel. Doordat ik geen Hebreeuws spreek, weet ik niet precies wat. Het is me allemaal wel verteld wat het betekende, maar het is echt heel, heel erg mooi. Luisteraars, we hebben toch een bijzondere uitzending. We hebben het net al verteld vooraf dat we een interview hebben met Marieke Veldman, die afgelopen week een aanslag heeft overleefd. Dat hoort u later in het uur. En deze uitzending gaat ook voornamelijk over wat er momenteel allemaal gebeurt. Ik hoef u niet te vertellen, gisteren de grote aanslag weer met zoveel gewonden en ook met doden in Beersheva. Maar er is meer. En we willen eerst ook nog wat kleine dingetjes melden die er ook gebeuren. Want een leuk bericht eigenlijk is om te melden dat de Jerusalem Post, en is dat leuk? Nou ja, het is bijzonder dat het gebeurt, maar die meldt namelijk dat minister Shaked, die geeft aan de Europese ministers lijsten van anti-Israëlische organisaties die zij financieren. Dat zijn dus de Europese ministers, de Europese landen. Wanneer zij namelijk vergadert met haar collega's uit de hele wereld, heeft zij een unieke manier van voorbereiding voor de vergaderingen. Ze controleert dan eerst welke anti-Israëlische organisatie door de landen gefinancierd wordt. Vervolgens presenteert deze Shaked de ministers met een lijst van die organisaties en vraagt hen om een einde te maken aan de financiering ervan. Ze zegt: ik doe dit met elke Europese minister die ik ontmoet. Soms hebben ze er zelfs geen idee van. Ze denken dat het bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties zijn en beseffen niet dat ze werken met de boycottbeweging. Shaked gaf de Jerusalem Post de lijst die ze de Spaanse minister van Justitie tijdens zijn bezoek in juli liet zien en die haar vertelde dat hij zich verzet tegen pogingen om te boycotten of bijvoorbeeld om uit Israël te desinvesteren of sancties op het land toe te passen. De lijst omvat 6 organisaties, 3 in Israël die een totaal van €400.000 ontvangen en 3 onder de Palestijnse autoriteit die een onbekend bedrag van het Spaanse agentschap voor internationale samenwerking en ontwikkeling ontvangen. Onder de genoemde organisaties waren Breaking the Silence, die financiering voor een educatief project ontving en die vervolgens de grafiek van Shaked zich bezighoudt met beschuldigingen van oorlogsmisdaden, lobbyen bij de EU en de VN, BIMCON, die meer dan 1 miljoen shekel kreeg voor de ondersteuning van de Palestijnse steden in gebied C en betrokken is bij de apartheidsretoriek en Bedouïnencampagnes, en Hamoket, waaraan het Spaanse agentschap fondsen gaf voor het verdedigen van de mensenrechten, terwijl de NGO apartheidsretoriek en juridische acties tegen Israël ondersteunt. De op de lijst vermelde Palestijnse organisaties zijn allemaal actief in de boycottcampagnes. Al-Haq heeft ook banden met de terroristische groep PFLP, aldus de grafiek van Shaked. En dat is volgens mij de Palestijnse bevrijdingsorganisatie en dat is ook weer zo'n splintergroepering of dergelijke. Ja, ja, ja. Dan een bericht wat plaatsvond nog in de tijd toen ik in Israël was, maar er is dan tijdens Lofotenfeest is er altijd een jaarlijkse conferentie van parlementariërs. En dat zijn dan parlementariërs uit de hele wereld die achter Israël staan. En die begon dit jaar op 29 september. Nou, dat is een initiatief van de internationale lobby Israel Allies Foundation. En het belangrijkste onderwerp van dit jaar is het recente besluit van de Europese Unie om producten uit Israëlische nederzettingen te markeren. En ik denk dat de luisteraars dat wel weten, want daar hebben we diverse keren hier op Radio Israël over gesproken. De vertegenwoordiger van het Europees Parlement, Bas Belder uit Nederland, verklaarde dat de beslissing unilateraal en demoraliserend is voor de partijen die het begrip tussen de volkeren ondersteunen en verklaart ook dat dit jaar Israël geconfronteerd wordt met een aantal dodelijke vijanden. Ik kan u vertellen dat het bericht wat ik hier voor mij heb, Kees van der Staaij was daar trouwens ook bij aanwezig, dat er gezamenlijk besloten is, en dat heeft ook allerlei kranten gestaan onder een Jerusalem Post, dat er een verklaring is opgesteld door deze parlementariërs, wereldwijde parlementariërs, dat er een oproep wordt gedaan om bedrijven die Israël willen boycotten, om die bedrijven te gaan boycotten. En ik vind dat op zich wel een heel goed initiatief. Ja, het zal u misschien ontgaan zijn, maar Israël heeft bij de VN een nieuwe ambassadeur en dat is Dani Danon. En deze man die heeft onmiddellijk het initiatief genomen als permanente vertegenwoordiger van Israël bij de VN. De ambassadeur Dani Danon riep in zijn eerste verklaring de secretaris-generaal van de VN op om een duidelijke en ondubbelzinnige manier stelling te nemen tegen de Palestijnse ophitsing die de huidige terreurgolf voeding geeft. Een golf van terreur die zich verspreidt door het land en niemand spaart. Baby's, kinderen, mannen en vrouwen zijn het dagelijks doelwit. Israëli's voelen zich niet meer veilig als ze over straat lopen. Ze vermijden met de bus naar hun werk te gaan. Ze vrezen voor hun leven van de kinderen elke keer als ze de deur uit van het huis uitgaan. Deze heersende terreur moet stoppen. Alleen als het aanzetten tot Palestijns terreur een einde komt, komt de rust en de veiligheid in de regio terug. Ambassadeur Danon voegde eraan toe dat meedogenloze aanvallen en slachtingen niet vanzelf komen. Ze zijn een direct gevolg van bewuste indoctrinatie en ophitsing van Palestijnse kinderen met haat tegen Israël. Het argument is dit keer de permanente status quo van de Tempelberg. Ja, luisteraars, het is weer duidelijk dat de Palestijnen steeds weer onder valse voorwendselen proberen een argument te vinden om Israël in diskrediet te brengen. De Israëlische krant Israel National News of Arutz Sheva had afgelopen weekend een ongelooflijk sterk artikel. En ik denk dat u als luisteraar echt op de hoogte moet zijn wat er momenteel weer in actie wordt gezet door de Palestijnse autoriteit. En wat u nu gaat horen, dat zal u aan de ene kant ook niet onbekend zijn, maar het is wel weer verbijsterend als we dit lezen. U en ik weten allemaal dat de Tempelberg natuurlijk ongelooflijk hot is en dat daar heel veel om draait. Nou, wat is er nu weer gebeurd? En in een zekere zin is dat nog ineens zo nieuw. Maar de Palestijnse autoriteit die claimt de Tempelberg plus de westelijke muur, de Kotel, nu bij de UNESCO. In een poging om internationale erkenning te krijgen voor het herschrijven van de geschiedenis zal de Palestijnse autoriteit deze week een resolutie indienen bij de UNESCO. UNESCO, dat is de culturele en wetenschappelijke organisatie van de Verenigde Naties. En daarin willen zij aanspraak doen gelden op volledig Palestijns bezit van de Kotel, de westelijke muur. Het voorstel roept op tot Palestijns bezit van de Kotel in Jeruzalem. En dat is dus de buitenwand van de Tempelberg. En dat is dus de heiligste plaats in het Jodendom. De Palestijnen willen dat de Kotel erkend wordt als onderdeel, ja, u gaat het echt horen, van de Al-Aqsa-moskee die bovenop de berg gelegen is. De Palestijnse autoriteit is geen lid van de UNESCO-uitvoerende raad en daarom zal het voorstel van deze week namens de PA worden ingediend voor een stemming door 6 Arabische lidstaten, te weten Algerije, Egypte, Kuwait, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoge Israëlische bronnen onthulden dat de PA parallel werkt om dit voorstel in te dienen bij de voltallige UNESCO-vergadering. Deze erkent de Palestijnse autoriteit inmiddels als staat. In reactie werkt Israël achter de schermen om oppositie tegen het voorstel te mobiliseren. Hoewel er feitelijk een moslimmeerderheid bij de UNESCO is, is een aanneming van het voorstel allesbehalve zeker. Een kopie van het voorstel onthult de belangrijkste punten. En die beginnen met de oproep te verklaren en te bevestigen dat de westelijke muur een onderdeel is van de Al-Aqsa-moskee en heet daar dan Burak Plaza. En hetzelfde geldt voor de Murabi Gate. En Burak Plaza, dat verwijst naar de Al-Burak-wal. En een wal, dat is natuurlijk de muur. Een naam die door de moslims aan de Kotel in de jaren 1920 werd gegeven in een poging, dat was dus al heel lang geleden, om deze ook te claimen. De naam verwijst dan naar Mohammeds gevleugelde paard waarop hij zogenaamd tijdens zijn nachtelijke reizen naar Jeruzalem reed. De Palestijnse autoriteit heeft lang geprobeerd om de geschiedenis te herzien en de Kotel als Al-Burak-wal te vorderen. De meest recente oproep hiertoe van de Palestijnse autoriteit werd gedaan door groot muftu Sheikh Mohammed Hussein afgelopen augustus. Het voorstel gaat nog verder en eist dat de wereld Israël zal veroordelen dat haar burgers wapens dragen om zich te verdedigen tegen de recente Arabische terreurgolf. Het roept ook op tot veroordeling van Israëlische veiligheidsacties in Jeruzalem, de bezette hoofdstad van Palestina. En veroordeling van Israël voor opgravingen in de buurt van de Tempelberg, waar de archeologen zijn gedwongen om de resten puin te doorkammen na de vernieling en sloop van de oude Joodse artefacten op de berg door de Arabieren. Ondanks de valse bewering dat Israël onlangs de status quo op de berg heeft gewijzigd en de Jordaanse Wafq in feite de facto de controle heeft en daarmee Joods gebed daar verbiedt, hetgeen in tegenspraak is met de Israëlische wet en vrijheid van godsdienst bepaald. Maar het voorstel gaat nog verder, namelijk met het oproepen tot een veroordeling van de aanvallen tegen de moskee door Joodse extremisten. Evenals veroordeling van Israël voor het verlengen van de lightrailverbinding naar het noordoostelijk deel van de stad, met de bedoeling om het transport te vergemakkelijken voor Arabische inwoners. De Kotel is niet de enige Joodse locatie die de PA zich tracht toe te eigenen in het voorstel. Ook de grot van de patriarch in Hebron, waar de Joodse aardvaders, martelaar en anderen zijn begraven. Het graf van Rachel in Bethlehem wordt ook als een deel van Palestina verklaard. Het graf van Rachel wordt door de moslims herzien als graf van Bilal ibn Rabah, een metgezel van Mohammed die echter nooit in Israël was. Ten slotte vraagt het voorstel ook om veroordeling van vermeend Joods geweld, bedoeld om het karakter van Hebron, de Bijbelse stad in Judea waar de Joodse aardvaders en martelaren leefden, te veranderen. In reactie op de veelheid van de claims in het voorstel beschuldigde de Israëlische ambassadeur bij de UNESCO, Carmel Shama HaKohen, de Palestijnse autoriteit van het aanzetten tot terreur. De Palestijnen blijven olie op het vuur gooien door opruiing en voortdurende terreur, zei Shama HaKohen. In mijn eerste toespraak tot de UNESCO vorig jaar heb ik al gewaarschuwd dat de handen uitstrekken naar de Tempelberg spelen met vuur zal zijn. Op de laatste UNESCO-conferentie in Bonn stelde ik al voor om de Palestijnse cultuur van leugens te verheffen tot immaterieel werelderfgoed. Erfgoed. Ja. Ongelooflijk, ja, die is wel sterk. Het nieuwe voorstel komt neer op het gieten van brandstof, op het vuur van opruiming en voortdurende terreur, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen in deze situatie en te kalmeren. Natuurlijk moeten we niet wanhopen, maar gealarmeerd zijn, omdat ze leugens vertellen, terwijl de ethische, realistische en historische waarheid zal zegevieren. Het Joodse volk en de Westelijke Muur zijn één, en de kansen van de Palestijnen de Westelijke Muur te islamiseren zijn dezelfde als de kansen op islamiseren van het Joodse volk. Zelfs de ochtend na de stemming zal de Israëlische vlag gewoon wapperen bovenop de muur. In your presence before your throne, Ja, als je net een artikel hebt gedaan en dat ging over de Tempelberg, dan hoort daar natuurlijk een mooi nummer achteraan over zijn heilige tempel. En daar was het ook over His Holy Temple en de groep heet Azusa. Luisteraars, zometeen hebben wij een bijzonder interview met Marieke Veldman. Afgelopen week heeft zij een aanslag overleefd en zij vertelt daar aan de luisteraars van Radio Israël over hoe het allemaal gegaan is en hoe het met haar is. Dus blijf luisteren, want dit is toch wel een heel bijzonder interview en dat hoort u niet op andere radiostations. Ik heb hier een artikel en dat is over Latijns-Christelijk Zionisme. Een wat lastig artikel vond ik zelf, maar er staat toch wel iets heel bijzonders in, want in de Jerusalem Post heeft afgelopen weken een artikel gestaan en daarin werd gesproken over de Spaanstalige Amerikanen. Nou zou je zeggen, ja, wat moet ik met die informatie? Nou, de informatie eigenlijk zegt dat Joodse groepen is het heel belangrijk om daar een goede relatie mee te hebben. Wat is er gebleken? Dat Spaanstalige mensen, en ze hebben onderzoeken gedaan in New Mexico en Texas, Colorado en Mexico, daarin blijkt dat mogelijk 15% van de Amerikaanse Spaanstalige mensen, en dan moet je denken aan de Spaanse of Portugese afkomst, er een grote mate van Joodse afkomst aanwezig is. En hoe ik dat dan moet zien, dat weet ik niet precies, 100% of hoe dat gaat met DNA-testen, maar toch wel heel erg bijzonder om dat te zien. En men zegt, het is goed om met die mensen samen te werken. Er is ook een organisatie opgezet, de Spaanstalige Israel Leadership Coalition. En daarin wordt er door de Spaanstaligen samengewerkt met Joodse organisaties. En dit artikel benadrukt ook dat deze groep ook in de toekomst wel eens een belangrijke partner voor Israël in de strijd kan zijn. Dramatische tijden vergen dramatische stappen. Na een marathonvergadering stemde het veiligheidskabinet vorige week in met de volgende stappen, naar aanleiding van een terreurgolf. In aanvulling, op de sloop van woningen van terroristen zal er geen nieuwbouw worden toegestaan op de plaats waar het huis van een terrorist werd gesloopt. Eigendom van terroristen die aanslagen plegen wordt in beslag genomen. Permanente verblijfsvergunningen van terroristen zullen worden ingetrokken. De operationele kracht van het Israëlische politie zal worden vergroot en uitgebreid. Er zullen 300 extra bewakers worden aangeworven voor openbaar vervoer in Jeruzalem tegen de kosten van 80 miljoen shekel. IDF-eenheden zullen de Israëlische politie versterken in Israëlische steden en langs hoofdwegen. De IDF zal worden geïnstrueerd om eenheden in te zetten in gevoelige gebieden langs het veiligheidshek. Premier Benjamin Netanyahu gaf ook aanwijzingen dat de leiding moet worden gegeven om het veiligheidshek te voltooien, ook in het zuiden van het gebied van de Hebronheuvels. Netanyahu bezocht woensdag een basis van de grenspolitie in Jeruzalem en zei, na het prijzen van de strijdkrachten voor hun levensreddende acties in de afgelopen dagen en het beloven van volledige steun van de overheid, dat er geen alternatief is voor de inzet van een groot aantal mobiele strijdkrachten in staat om snel te reageren tegen elke aanvaller om aanslagen te verijdelen of erger te voorkomen. En daar gaan we het zo meteen na dit artikel over hebben, luisteraars. Hij zei dat de politie en de IDF de volledige steun van de overheid en van het land hebben om met vastberadenheid te handelen. In de eerste plaats om levens te redden, maar ook om jezelf te verdedigen. De minister van Nationale Infrastructuur en Energie en Water, Yuval Steinitz, die lid is van het Veiligheidskabinet, vertelde buitenlandse verslaggevers op een persconferentie woensdag dat dramatische tijden dramatische maatregelen noodzakelijk maken, maar dat deze stappen zullen worden versoepeld zodra de rust is hersteld. Steinitz zei dat stappen zoals het slopen van de woningen van terroristen en het niet toestaan dat ze worden herbouwd op de oorspronkelijke plaats waren bedoeld om te fungeren als een tegenwicht tegen de Palestijnse aanmoedigingen met inbegrip van financiële prikkels die terreurdaden bemoedigden. De logica, zei Steinitz, was om te benadrukken voor de terroristen dat als jullie het leven van een andere familie vernietigen, het geen beloning zal brengen. Niet voor de terrorist, noch voor de mensen die het terrorisme steunen of het vieren. De directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Dor Gold, en dat is de oud-ambassadeur bij de VN, die op dezelfde persconferentie sprak, verwierp het argument dat het afsluiten van een aantal wijken van de hoofdstad het begin was van een herverdeling van Jeruzalem. Dit is onzin, zei Gold, eraan toevoegend dat wanneer soortgelijke stappen worden genomen in andere steden in de wereld, waar af en toe vlagen van geweld plaatsvinden, zoals Parijs, Los Angeles, Ferguson, Missouri, niet bekend dat de staat haar soevereiniteit over deze gebieden opgeeft. Israël zal de nodige maatregelen nemen om rust terug te brengen, zei Gold, eraan toevoegend dat deze maatregelen aan de normen van eerlijkheid zullen beantwoorden. Hij zei dat de door de veiligheidskabinet goedgekeurde maatregelen de legitieme instrumenten van een democratie zijn, op zoek om zichzelf te verdedigen met behulp van proportionaliteit, ingetogen maatregelen, zonder op enigerlei manier de status quo op de Tempelberg te veranderen. Steinitz reageerde scherp op de kritiek dat Israël bezig was met buitengerechtelijke executies. Wanneer de politie of militairen aanvallers doden en zei dat niemand ooit de Franse politie beschuldigde van het uitvoeren van executies nadat ze terroristen doden in Parijs. Steinitz nam het ook op tegen de internationale media, die naar handelingen van moord uitgevoerd door groepen als de Islamitische Staat of Al-Qaeda verwees als brute terreurdaden, terwijl diezelfde media verwezen naar soortgelijke handelingen tegen de Joden in Israël als een escalatie van het geweld. Zowel Steinitz als Gold schreven de recente golf van terreur toe aan aansporing, waarbij Steinitz zei dat een 13-jarige jongen geen slagersmes neemt en probeert om Joden te doden als gevolg van een globale analyse van het vredesproces. Nee, zei hij, het gaat hier over haat en indoctrinatie om de Joden te doden, zich te ontdoen van de Joden. Hij zei dat de Palestijnse kinderen met deze aansporing werden gevoed, alsof het de moedermelk was, en dat het afkomstig is van Hamas, de noordelijke tak van de islamitische beweging van Israël, en op een dagelijkse basis door het Palestijns onderwijs en de door de overheid gecontroleerde televisie. Afgelopen dinsdag in Jeruzalem is de 69-jarige Nederlandse vrouw zeer ernstig gewond geraakt. Inmiddels is ze thuisgekomen en is het voor ons een voorrecht om haar in de uitzending haar verhaal te laten doen. Het is eigenlijk een wonder dat het kan. En daarom zijn we ook blij en dankbaar dat zij hier in de uitzending te horen is. Aan de telefoon heb ik mevrouw Veldman. Marieke Veldman, hoe wilt u dat ik u noem? Gewoon Marieke. Gewoon Marieke, dan gaan we dat doen. Ja, u bent wat ouder dan mij en ik ben altijd gewend om netjes de mensen dan bij mevrouw te noemen. Ik vind het een eer dat wij u aan de telefoon hebben. U heeft afgelopen week een dramatisch iets meegemaakt. En voor de luisteraars die nog niet eigenlijk weten wat er precies gebeurd is, zou u kunnen vertellen wat er afgelopen week met u gebeurd is? Ja, ik ben in een. Ik heb in bus 78 gezeten, die is aangevallen. Waarin twee terroristen zaten. En ik ben dus heel erg gestoken in mijn schouders met een mes. Ja. En te gevolge daarvan had ik een ingeklapte long. En zes steken van een messteken had ik in mijn lichaam. Zes messteken? Ongelooflijk. Drie in de schouder en twee in mijn hand en eentje van op mijn borstbeen. En ik zal eigenlijk even beginnen hoe het allemaal precies is gebeurd. Ja. Ik ging op weg naar huis en ik stapte in de bus 78 dus. En toen ik had betaald bij de ingang, bij de chauffeur, zag ik aan mijn linkerkant twee Arabische jonge mannen zitten. En ik had het idee dat dit niet klopte. Ze zagen er onverzorgd uit. En het was om 10:00 in de ochtend. Ja. En ik vond hun uiterlijk zodanig dat ik dacht, waarom laat de chauffeur deze twee mannen in de bus? Het is gewoon niet koosje. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, je kunt mensen niet weigeren om in de bus te komen op hun uiterlijk. Dat is discriminatie. Ja. Dus ik ging zitten in het voorste gedeelte van de bus. En toen stond een van hen op en die ging naast me zitten aan de andere kant van het gangpad. En op een gegeven moment toen gaven ze elkaar een seintje en toen hoorde ik Allahu Akbar werd er gezegd. En toen haalde hij het mes tevoorschijn en ik was de eerste waar hij op inhakte. En ik kroop helemaal in elkaar, ik ging helemaal in de vuistjes houden, ik ging zitten om mezelf te beschermen. En ik riep steeds, Heere Jezus, Heere Jezus, Heere Jezus. Ik herhaalde dat de hele tijd. Ja. En op een gegeven moment stopte hij daarmee. En die andere man, die was naar het achterste gedeelte van de bus, was die gegaan. En ik hoorde schieten, dus die had kennelijk, nou, dat zagen we, dat hoorden we later ook, die had een wapen bij zich en die heeft, ik weet niet of die mensen heeft doodgeschoten, er zijn twee omgekomen, of dat ze omgekomen zijn door messteken, de twee die overleden zijn. En in ieder geval, ik bleef zitten, ik was helemaal bevroren, ik kon geen kant op, maar opeens werd de deur, die 2 meter van me af zat, die werd opengeschoten. Dus al het glas was kapot, maar de deur ging ook helemaal, die klapte gewoon open. En ik weet nog steeds niet of dat van buiten kwam of van binnen. Wat ik wel weet, is dat ik op een gegeven moment dacht, toen die open was, wegwezen, uit die bus, die deur staat open, ga naar buiten toe. Toen kwam die terrorist nog weer terug. Hij liep langs me heen, maar het was net alsof hij mij niet zag. Dus toen heb ik mijn tas gepakt en toen ben ik heel stilletjes, heel gauw naar buiten geslopen. En u kon dus gewoon nog lopen, ondanks alles wat u had meegemaakt? Nou, dat is ongelooflijk, want ik bloedde verschrikkelijk. Dat ik kon lopen is een wonder. Dus ik dacht, ik moet wegwezen van die bus hier. En ik denk dat je dan zoveel adrenaline in je body hebt, dat je dat ook gewoon kunt. Dus ik liep alsmaar te bidden. Ik zeg, Heer, help me, stuur iemand die mij kan helpen. En er was bijna geen verkeer op straat, omdat het van de achterkant waar de bus dus stond, werd natuurlijk allemaal tegengehouden. Maar op dat moment was het bijna geen verkeer van de andere kant. Dus ik heb zeker 500 meter, zeker 10 minuten heb ik gewoon gelopen en alsmaar geroepen, help me, ik bloed verschrikkelijk, help me. En toen kwamen van de linkerkant van een weggetje, kwamen 2 Arabische mannen in een auto en die zeiden, ga maar mee bij mij in de auto, bij ons, in de auto, dan kunnen we je naar het ziekenhuis brengen. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. En ik zei, als mijn Heer beschermen, dat ik niet val en geef me de kracht. En toen kwam er van de rechterkant kwam er een auto met een Joodse man. Ik meende dat hij zelfs een kippa droeg. Ja. En toen deed hij het raampje open. Toen heb ik hem uitgelegd wat er was gebeurd. En toen zei hij, ga maar gauw mee. Dus ik stapte bij hem in de auto op de achterbank. En hij deed zijn t-shirtje uit. En hij zat dus in zijn blote bovenlijf lijf achter het stuur. En hij drukte dat t-shirt heel hard op mijn wond. En toen ging ik met dat t-shirt tussen de wond en de deur. Dus ik duwde als het ware die wond dicht door op de deur, op het raam te drukken. Toen heeft hij direct de ambulance gebeld. En dat duurde heel lang, maar er was heel veel confusion. Want die bus die was dan... er waren 18 gewonden achteraf. Dus die ambulance... 18 gewonden, zeg. Ongelooflijk, ja. Ja, ja. En dus die ambulances, die reden allemaal naar die bus toe. Maar ik was op een andere weg stond dan die bus. Dus dat duurde daarom heel lang. En intussen was ik bijna... Ja, ik viel bijna flauw. En ik zei tegen die man, breng me alsjeblieft naar het ziekenhuis, want ik ga flauw vallen. Ik had zoveel bloed verloren. En op een gegeven moment toen kwam ook gewoon de ambulance kwam eraan. En toen hebben ze me erin geschoven. En als razende zijn ze naar het ziekenhuis gegaan, gereden. Ik kreeg wel direct een IV in mijn arm. Dus ze konden me direct vloeistof toe, hoe heet dat in het Nederlands, geven. Nou, en ik zei tegen de medic, de broeder, ik zeg alsjeblieft rij langzaam. Ik had vreselijke pijn in mijn rechter long. Ik kon haast geen adem meer halen. En toen op een gegeven moment was ik gelukkig in het ziekenhuis. En toen bleek dus dat ik een ingeklapte long had. En die grote wonden die zijn op de operatiekamer schoongemaakt en helemaal verzorgd. Gelukkig zijn. Is dat onder narcose gebeurd? Als ik vragen mag, was het een heel groot mes of een klein mes? Ik weet het niet. De dokter zei later, omdat hij zei, nou het is een wonder dat je nog leeft, want hij had heel gemakkelijk met het grote mes, had hij een slagader kunnen raken. Ik weet het niet meer. Ik heb ook gaten hoor in mijn geheugen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb wel het mes gezien en... Maar ik weet niet meer of dat nou met de heft en met het gedeelte waarmee je snijdt. Of dat het helemaal, dat hij iets in zijn hand heeft. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik ben gewoon op tijd in het ziekenhuis gekomen. En ze hebben de kleren gewoon allemaal kapot geknipt en die zaten onder bloed. Ik zeg, knip alles maar kapot. Ik zeg, ik hoef de kleren ook niet weer terug te hebben. Ik heb zelf mijn ketting en mijn sieraden heb ik weggegooid. Ik wilde niet aan herinnerd worden. En zo was het eigenlijk. En toen ging ik naar een eenpersoonskamer. Zo, en er stond een bed naast, zodat iemand 's nachts kon blijven. En dat is ook gebeurd, alle nachten. En ik was heel erg bang in het ziekenhuis. Ik was heel bang die nacht dat die man terug zou komen met het mes. En ik was ook heel bang voor het Arabische personeel, de broeders en de laboranten en de schoonmakers. Dat waren allemaal Arabische mannen en ik kan me herinneren dat ik helemaal niet sliep, want ik lag de hele nacht te luisteren, terwijl er wel iemand naast me sliep. Maar ik kon gewoon niet slapen van de angst. Ja, en ik begreep er net al dat u niet in de auto wilde stappen met die twee Arabische mannen. Oh nee. En hoe is inmiddels nu... Ja, want het is heel bijzonder voor de luisteraars. U bent inmiddels thuis. Ja. U bent gisteren naar huis gekomen, als ik het goed heb. Ja. En dat is op zich, met alles wat er gebeurd is dat natuurlijk wel heel snel en heel bijzonder. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat er heel veel voor me gebeden is. Want ik had dus die drain in mijn longen. En die was na 3 dagen, moest ik een röntgenfoto maken... En toen was het goed, toen zeiden ze, die mag eruit. En toen, daarna een paar uur later, moest ik weer voor een röntgen. En toen zeiden ze, die longen zijn helemaal goed. En daar heb ik natuurlijk wel een wond van die drain. Ja. Maar ik zit echt, ik heb zwarte, donkerblauwe plekken, paarse plekken op mijn hele, aan de hele rechterzijkant. Dus de dokter vroeg, ben je gevallen? Ik zeg, nee, ik ben ook niet gevallen, dus ik weet ook niet of dat nou alleen maar een hematoom is. Maar hij heeft wel tegen me aangeduwd met heel veel kracht om dat mes in mijn schouders te kunnen zetten. Want u was de eerste die aanviel, begreep ik. Ja. Ja, het is wel een verhaal die niemand toewenst. En, want u woont al heel lang in Jeruzalem en dit is de eerste keer dat u natuurlijk uiteraard dit persoonlijk meemaakt... Maar wat heeft het met u gedaan? Want als u nu terugkijkt op uw ervaring met de Arabische mensen, heeft u nog steeds die angst? Ja, maar het is zo, ik heb altijd Arabische kinderen opgevangen. En ze noemen mij ook mama. Dus een heleboel kinderen kwamen naar mij toe in het ziekenhuis. En ook uit Amerika kwamen ze zo gauw mogelijk over. En de vraag was van vooral dat meisje uit Amerika, die met haar man was, mama... Haat je ons nou? Want wij zijn Arabieren. En ik schrok eigenlijk een beetje van die vraag. Ja. En ik zei, nee, ik haat je niet. En ik haat jullie niet als kinderen. Ik hou heel veel van jullie, maar ik haat de Arabieren ook niet. Ik haat zelfs de man niet die me heeft aangevallen. Ik haat die man niet. Het was niet eens in me opgekomen. En, maar ik zeg maar, ik ben wel bang voor de Arabieren. Nu. Dus... Ja. Ja, en toch ligt mijn roeping bij de Arabieren. En nou ja, dat heeft tijd nodig. Maar ik ga wel weer terug. Want wat doet u precies? Kunt u dat vertellen aan de luisteraars, wat u in Jeruzalem doet? Ik heb 33 jaar heb ik een gezinsvervangend huis gehad voor Arabische kinderen. Ze waren weeskinderen of ze kwamen uit gebroken gezinnen of gezinnen met moeilijkheden waren. Dus die heb ik een heel aantal heb ik opgevoed vanaf dat ze baby waren of dat ze 2 jaar waren, 3 jaar waren. Totdat ze eigenlijk weggingen. Stel, ze woont in het buitenland en ze zijn getrouwd en studeren. En hier in Jeruzalem en in Nazareth in het noorden woont ook nog een heel stel kinderen, alles samen. Dus ik ben eigenlijk in het Nederlands heet dat pleegmoeder geweest. Ja. En ik heb ook een boek geschreven en dat heet Pleegmoeder in Jeruzalem. Oké, okay, en u bent in Israël terechtgekomen, u bent als eerste uitgezonden door de NEM, als ik het goed heb. Ik ben door de NEM ben ik uitgezonden. Ja. Maar wel met de gedachte altijd om een pleeggezin te beginnen. Ik wilde eigenlijk naar Libanon. Maar daar brak toen de oorlog uit. De burgeroorlog. Dus dat die deuren gingen dicht. En ik had eigenlijk niet zoveel benul van de Arabieren in Israël. Maar God heeft het zo geleid dat ik dus moeder werd voor al deze kinderen. Een bijzonder verhaal. U heeft inmiddels ook uw verhaal mogen vertellen. Want u heeft ook aan uw bed bijzondere gasten gehad. Ja. Ik heb de burgemeester van New York heb ik op bezoek gehad. En hoe komt de burgemeester van New York bij u? Nou, die kwam naar een congres. Er was een burgemeesterscongres. En hij wilde ook solidariteit tonen met Israël. Omdat er de laatste weken verschrikkelijk veel van die aanvallen zijn geweest. Van terroristen die mensen doodschieten of inhakken met een mes. Dus hij wilde gewoon zijn steun en solidariteit wilde hij Israël gewoon betonen. En hij kwam met de burgemeester van Jeruzalem. En na hem kwam nog een hele delegatie van Joodse mensen uit New York ook. En toen daarna, het was heel laat, 's avonds kwam nog een Israëlische krant kwam er nog interviewen. Dus het is... Ja, en ik begrijp van degene van wie ik het telefoonnummer heb gekregen van u, dat u echt hebt mogen getuigen ook. Ja, dat is juist ook het mooie. Want ook omdat ik eigenlijk helemaal geen haat voel naar die terrorist. Want hij ligt ook zelf nog in het ziekenhuis, in hetzelfde ziekenhuis waar ik lag. Want de eentje is doodgeschoten en die andere lag in het ziekenhuis. Maar ik heb helemaal geen haat naar hem toe. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hij doet. Het is gewoon demonisch. Daar is geen ander woord voor. Nee. Dit is puur demonisch wat deze terroristen doen. Mensen gewoon met een hakmes of wat dan ook, of dood te gaan schieten. Maar ik heb ook de naam van Jezus aangeroepen. En ook later toen ik, ondanks die grote wonden, heb ik toch ook de naam van de Heer Jezus steeds aangeroepen en steeds maar gebeden, Heer, bescherm mij. En dat heeft hij gedaan. En daar heb ik heel veel van verteld aan iedereen die het me horen wilde. Ja? Nou, heel bijzonder. Als u als laatste nu kijkt, de situatie in Israël is natuurlijk heel zorgelijk met alle aanvallen. We hebben natuurlijk gisteren Beersheva gehad. Mm-hmm. Wat is uw gedachte of visie over de toekomst? Hoe ziet u dit doorgaan? Of ziet u dat op korte termijn stoppen? Wat denkt u zelf? Op dit moment zou ik het niet kunnen zeggen. Nee. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik bang en dat ik echt wel angsten heb. En dan denk ik maar weer aan de Heer Jezus die angsten had in Gethsemane. En dat vind ik allemaal zo menselijk allemaal. Maar wat er nou gaat gebeuren, ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het echt niet weten. Nou. Maar ik zou toch wel weer, ik moet verder. Ja. Ja. Nou, ik wil u heel erg bedanken voor het feit dat u ons te woord wilde staan op de radio. En mm-hmm. ik denk dat ook veel luisteraars voor u zullen bidden. Mm-hmm. We bidden uiteraard voor u dat uw gezondheid volledig mag genezen. Dat u mag herstellen ook van de shock. Ja. Dus dat de angsten die er zijn, en ik denk dat niet meer dan normaal is dat gebeurt. Dat dat ook weg mag gaan en dat u tot zegen zal zijn en mag blijven nog een lange tijd in Jeruzalem. Ja, dank u wel. Ja? Ja, zeker weten. Oké, okay. God zegen. Ja hoor, okay. U ook. Dank u wel. Dag. Dag. Maar wat u hoorde heette Nachamu Ami, troost mijn volk. En ja, dat het over Jeruzalem ging en dat het met Israël te maken had en dat de naam van Yeshua genoemd werd, dat zal u wel duidelijk zijn in een mooie afsluiting van dat bijzondere interview. Dat we bevoorrecht zijn dat we op Radio Israël Marieke Veldman mochten laten horen en haar verhaal heeft verteld met ons. En ik kan u vertellen, ik vroeg haar ook aan het einde van ja, hoe nu verder? En ik moet u zeggen dat we eigenlijk allemaal dat niet weten. Hoe nu verder? Het lijkt eigenlijk gewoon niet meer oplosbaar. Zeker als je dan hoort dat Hamas duidelijk blijft maken dat haar uiteindelijke doel is om alle Joden te verdrijven uit Israël. En het beschouwt geheel Israël als Palestijns land. En dat werd gemeld afgelopen weekend in Israel National News. Het senior Hamas-lid Mahmoud al-Zahar. Hij zei afgelopen week dat hij de huidige terreurgolf ziet als een springplank voor de bevrijding van heel Palestina. De strijd tegen de bezetting is sterk en diep en het Palestijnse volk zal niet opgeven. Dat zei hij dan tijdens een toespraak in Gaza, eraan toevoegend dat een gewapende strijd geen schande is voor elke Palestijnse organisatie of beweging, maar een algemeen plan dat alle Palestijnse mensen omarmen. Hij riep Arabische landen op om te beginnen met de oprichting van een Al-Quds-leger om te helpen bij de bevrijding van het zogenaamd Palestijns land. Degene die onderhandelt over de Palestijnse principes en hierin toegeeft, vertegenwoordigt het Palestijnse volk niet, daarbij tegelijkertijd oproepend tot afschaffing van de Palestijnse autoriteit veiligheidstroepen. Ten slotte benadrukt hij dat de grenzen van 1948 en de grenzen van 1967 tijdelijke grenzen zijn en het doel van Hamas is om heel Palestina te bevrijden. Nou, als je dit leest, dan denk je bij jezelf, wat is de oplossing? Maar we hebben nog meer nieuws, zeker naar aanleiding van dit soort berichten. Hoge commandant van de IDF zegt dat Hamas met vuur speelt in zijn poging om de huidige onrust in Oost-Jeruzalem te exploiteren en zich zou kunnen branden. Dat was de waarschuwing van de vertrekkende commandant van het zuidelijke commando, generaal-majoor Sami Turgeman, afgelopen week. toen hij sprak tijdens een ceremonie in het hoofdkwartier van de Zuidelijke Commando in Beersheva om het einde van zijn ambtstermijn en de benoeming van zijn opvolger te markeren. Toen zei Turgerman: de afgelopen dagen zijn gevoelig geweest en hebben een negatieve mogelijkheid. Hamas faalde in het terugdringen van zijn impulsen en reed op een golf van de uitbarstingen in Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria. Het maakte tactische winsten, maar het speelt met vuur dat zich oncontroleerbaar naar de Gazastrip zou kunnen verspreiden. Nou, dat is wel een beetje poëtisch taalgebruik, hè, in zijn toespraak. Dat is heel poëtisch, volgens mij bedoeld. Maar goed, Israël zoekt rust en kalmte en terughoudendheid, zoals het altijd heeft gedaan in de hele periode na de 50-daagse conflict met de Gazas vorig jaar, vertelde hij. We zoeken geen escalatie, maar probeer ons niet in de war te brengen. Degenen die ons testen zullen strijdkrachten vinden waarvan de soldaten en commandanten alert, voorbereid en vol vechtlust zijn, voegde hij eraan toe. De IDF heeft 2 versterkingsbataljon met de grens met Gaza ingezet om verstoringen langs het veiligheidshek af te handelen. Tijdens de ceremonie zei de IDF-stafchef luitenant-generaal Gadi Eisenkot dat de afgelopen dagen opnieuw de veiligheidsproblemen hebben laten zien die de staat Israël het hoofd moet bieden. Ze onderstrepen ook het feit dat naast de afschrikking die werd gehaald na Operation Protective Edge, terroristische organisaties in Gaza en in Judea en Samaria blijven handelen om onze burgers te schaden, hun routine te verstoren en angst in het Israëlisch thuisfront te verspreiden. De IDF werkt met vastberadenheid, professionaliteit en het gebruik van gerichte energie om een verdere verslechtering van de veiligheidssituatie te voorkomen. Aldus Eisenkot. Generaal-majoor Eyal Zamir, die het Zuidelijke Commando overneemt, zei tijdens zijn toespraak: onze strijd is lang en voortdurend. Net zo is onze bereidheid om te offeren voor onze nationale en juiste doelen. Dinsdag brak een groep van ongeveer 30 Palestijnen uit Gaza door het grenshek en ging een korte afstand Israël binnen. Het incident vond plaats op de grens tussen Zuid-Gaza en Israël. IDF-eenheden kwamen snel op het toneel en bedwongen de relschoppers, omsingelden hen en stuurden ze terug de Gazastrook in. Eerder die dag op de grens met het noorden van de Gazastrook in de buurt van de Eretz-crossing gooiden zo'n 300 Palestijnse relschoppers stenen en brandende banden naar de grens waar de IDF-soldaten stonden opgesteld. Het leger reageerde door het afvuren van traangasgranaten. Inwoners van Gaza schopten de afgelopen dagen rellen en braken door de grensomheining. Maandag kwam een groep Gaza-relschoppers bij het veiligheidshek in het centrum van de strip en maakte een bres in de grens met Israël. Daar werden ze omringd door IDF-eenheden die traangas afvuurden en ze terugdrongen in Gaza, aldus de legerwoordvoerder. De relschoppers doorbroken de grens herhaaldelijk, voordat ze telkens weer door de IDF terug werden gedrongen in Gaza. Maandag veranderde het Zuidelijk Commando van de IDF ook haar beleid ten aanzien van de Palestijnse rellen in de buurt van het grenshek met Gaza. Zonder het gebruik van vuurwapens, nadat de recente grensbotsingen tussen de Palestijnse bendes en het leger 9 inwoners van Gaza waren gedood door vuur van het Israëlische leger. En tot zover. En u ziet, luisteraars, dat er door Hamas misbruik wordt gemaakt en ook olie op het vuur gooit. En dat zij een grote verantwoording hebben ook voor de aanslagen in Israël. En we weten allemaal nog niet wat er gaat gebeuren. Ik kan u vertellen dat we zijn namelijk al aan het einde gekomen van het uur Frontline Israël. Dat ons juist ook het bericht bereikte dat in Israël men zeer ontstemd is en boos ook is, omdat de Zuid-Afrikaanse regering een officiële uitnodiging voor Hamas heeft gedaan om daar te komen praten. En ja, dat is voor Israël gewoon onbegrijpelijk dat dit gebeurt. Ik ben benieuwd wat deze week zal brengen. Als u vanavond luistert, dan is het maandagavond en het nieuws gaat zo hard. We hopen dat de aanslagen zullen ophouden. Als de situatie verslechtert, dan zullen we uiteraard een extra uitzending doen. Dat heeft ons, dat levert ons wel heel veel werk op en we hebben het erg druk momenteel. We zijn blij dat we dit in ieder geval hebben kunnen doen, dat u heeft geluisterd naar het programma. Karel, heb jij verder nog nieuws? Want we zitten continu te kijken ook wat er binnenkomt. Nee, er blijft constant nieuws binnenkomen, maar ik niet denk echt dat we het even... Oké. Okay. Ja. Nou, luisteraars, dan zou ik tot u allen zeggen shalom